Hola, hola, amigas e amigos, comeza Rock Soul Things, comeza o programa número 22, vos está a falar Miguel Ángel Ferreiro, como sempre, dende a Radio Piratona, no 106.1 da FM en Vigo. Veña, demos yo play. Comezamos, como vos dicíamos, o programa número 22, que hoxe ven máis cargado que nunca de boas bandas galegas que estarán a tocar esta semana polas distintas salas da nosa comunidade. Aínda que para arrincar nos imos ata o Reino Unido, de onde son The Joker, a banda que estará o mércores 13 no Café Cultural Auriense. Isto é Run for the Cover. For Cover, temazo desta bandaza inglesa de rock clásico, rock de toda vida, de Joker no Auriense este mércores, máis que recomendable, como a todo o que trae a xente del estrato polas nosas terras. De máis preto, do noso país veciño, dende Coimbra chega o trío de rock, blues e soul D3-0, unha veterana formación que levan dende 2002 en activo e que soan así. D3-0, Wanna Hold You, se chama esto dunha banda que estará o xoves 14 na fábrica de chocolate de Vigo e o venres 15 na sala Mardi Gras da Coruña. Tamén o venres 15, pero na sala Carma de Pontevedra, Nicolás Pastoriza estará presentando o seu xa alabado Luna de Kubrick con Martiño Toro. Vos deixamos co tema que dá nome ao seu álbum. Las estrellas de mi planetario te han hecho una constelación. Se retuercen como repentinas de papel albal y papel charol. Tiembla mi corazón de cartón, piedra. Son estafas en papel destraza y montañas de poliespan. ¿Cómo he de llamar tu atención cuando no hay nada alrededor? De Kubrick, Nicolás Pastoriza, sen dúbida un auténtico ilustre da música viguesa. Agora nos imos ir con dúas bandas que farán do brete esta fin de semana, tocarán tanto o Benres 15 como o sábado 16. Comezamos con uns bellos coñecidos do programa, The Pretty Things, esperamos que volvan por aquí algún día pronto, pero de momento que nos tocarán serán The Pretty Things, a banda da guarda, que estará o Benres no bar Benny de Weu e o sábado acompañados polos Aftermaths de Oviedo no Canyon Sur de Montalvo. The Pretty Things na Radio Piratona. Yeah. señor, My New Revenge, vaya cañón de banda de Pretty Sears lanzando seu rock garajero dende a Guarda. A segunda banda que fará do brete esta fin de semana, ou mellor dito a segunda e a terceira, son Terbutalina e Aullido Atómico, que estarán o venres 15 na Sala Super 8 de Ferrol e o sábado 16 na Sala Karma de Pontevedra. Van ser dúas festas das boas, estando sobre todo estes de por medio. Sudar sangre, eso é precisamente o que conseguen facer eles a xente que van aos seus concertos. Pura enerxía o de Terbutalina. Outros que en directo son pura enerxía son The Loopholes. A verdade é que personalmente nunca vin un dúo acústico que meta tanta caña en directo como a eles e a xente do Morra Sound Rock Festival se decataron. Por eso contan con eles para a rumería que teñen preparada para este sábado 16. Terá lugar a eso das 12 da mañán no palco da música de Moaña. Recomendación absoluta de Russell Things de Loopholes. Shoes and a ragged soul and no place to call your own and feeling as realmente vos de Lujos, Bruce e Dani. Este tema é un pouco tranquiliño, vos dixen que meten moita caña en directo e o corroboro, acercadevos a velos se podedes. Este era Blood on Your Shoes, do seu primeiro traballo, do seu primeiro EP, que é unha maravilla. E o LP que acaban de sacar, onde espuro de momen, é de verdade un dos mellores discos do ano 2015. Bueno, falando de bestas, asoman os Lacazans pola porta. Esta semana pasada tiven a sorte de velos en directo na Sala Karma e vos aseguro que son puro gusto de elegancia. Podedes atopar unha crónica deste concerto, por certo, no noso blog rocksoulthings.blogspot.com. Este sábado, sen embargo, estarán tocando na casa na Pousada das Ánimas e estarán tocando temas como este Little Child. Little time. Soberbios, de verdade que sí, que son unha banda que tedes que ver en directo para poder disfrutar de todos os matices que ofrecen os sete excepcionais músicos que compoñen a De La Cazans. Outra debilidade que temos, que anda ademais a presentar o seu novo 12 pulgadas, son os Phantom Dragsters, que estarán tamén a tocar na casa. No seu caso, no Café Cultural Auriense de Ourense, o sábado 16. Vos deixamos co adianto do seu novo disco. Isto se chama Devil Rays. Taza que ten o novo traballo de Phantom Drasters, Killer Intrusur dende a cidade das Burgas. Tamén o sábado, pero en Bayona, no novo Marrucho, estará Winter Project, que tocará temas do seu Winter Time como este de sonido tan cabaretero. Oh, Everything's the same, se chama este tema dos vigueses Winter Project, unha banda que se escoitades o seu fantástico disco, comprobades que se atreve con todos os estilos. Se antes vos falábamos de que esta fin de semana pasada vimos en directo a The Lacazans, un día antes disfrutamos dos Familia Camaño na Salasón, bolo do que tamén tedes crónica no blog rocksoulthings.blogspot.com. Que este sábado 16 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña poñendo a bailar raro a todos os presentes con temas como este. Tempo do Lobo, temazo, máis ben, incluído no novo traballo de Familia Camaño para unha vez que saímos. Chegamos á gran cita do sábado e para nos da semana e non é para menos, pois se trata de toda unha final, e non calquera final, a final do terceiro concurso de bandas do Rock in Rio Tea, na que está en xogo un oco no cartel da cada vez máis prestixioso Festival de Pontareas. A final, que será, como non, no JJ Copas, terá por un lado a banda de Sada de Trunks, que soan exactamente así. Sé que puedo parecer el típico aspirante imbécil, alguien más que capaz de lograr el título mundial. obsesionado con brillar, me adelanté y al salir a escena no sé qué ha podido pasar, me he quedado solo en esto, en el umbral se acumula la gente al entrar, voces gritan a muy viva voz sin empujar. ¿Qué puedo hacer si no entienden esta enfermedad? El diagnóstico apunta que es bipolaridad. Yo no quiero reaccionar a cualquier estímulo externo capaz de excitar mis sentidos o mi mente inquieta. Si me cambian la expresión o me estalla la cabeza, cogedme a mí mismo entre dos. No podré uno solo. Isto era Bipolar, o tema que dá nome ao álbum de The Trunks, primeiro dos finalistas do concurso de bandas do Rock in Rio Tea, que, como vos dicíamos, terá lugar este sábado 16 no JJ Copas de Ponteareas. O seu rival, ni máis ni menos que os vigueses de Spoonful, un power tío de hard rock que soan así. We'll be right back. Isto era Golden Quest, Spoonful, que estarán na final, recordade, contra The Trunks. Finalazo de verdade no JJ Copas este sábado 16, gañe quen gañe, xa sabemos que no Rock in Rio Tea verá ao menos unha bandaza, ainda que de seguro que nos darán bastantes máis dunha. Xa para rematar co sábado 16, enlazar co domingo 17, imos por os Dirty Sears. Os Dirty Streets, é o meu inglés. Unha banda de Memphis que estarán o sábado no Salazón de Cangas e o domingo na Ourense. Puro sabor americano, isto se chama Stay Thirsty. Cañón. A ver se agora o digo ben. Dirty Streets, recordade, o sábado 16 en Salazón Cangas e domingo 17 no Café Cultural Auriense de Ourense. De verdade que suan de maravilla. Bueno, imos ir rematando, nos imos ir ca, que xa vai sendo habitual cita mensual dos domingos na Fonte do Galo de Cangas. Fai uns meses que neste bar están levando boa música unha vez o mes para despedir a semana. En esta ocasión estará Fringe. Igual me corrixe, pero si se le fringe, bueno, yo preguntaré cando este con ela, porque realmente Cora Sayers en solitario en acústico. Ali estará na Fonte do Galo presentando coa súa guitarra os fantásticos temas do seu álbum My Home. Pero antes de deixarvos con ela, vos recomendamos que vos recordamos, perdón, que tedes a xenda máis detallada e ampliada no noso Facebook Rosulcins e Crónicas, como xa vos dicíamos antes, no noso blog rosulcins.blogspot.com. Nada máis. Vos falou como todas as semanas Miguel Ángel Ferreiro de Radio Piratona no 106.1 da FM. Se estás en Vigo, isto é No Multitude de Cora Sayers, Saúde e Rock and Soul and Things.